شرح فایده حکایت آن شخص شتر جوینده. اشتری گم کرده ای ای معتمد، هر کسی ز اشتر نشانت می دهد. تو نمی دانی که آن اشتر کجاست، لیک دانی که نشانی ها خطاست. وان که اشتر گم نکرد او از مری، همچون گم کرده جوید اشتری. که بلی من هم شتر گم کردم، هر که یابد اجرتش آوردم. تا در اشتر با تو انبازی کند، بهر طمع اشتر این بازی کند. هرچرا گویی خطا بودن نشان، او به تقلید تو می گوید همان. او نشان کج به نشناست زراست، لیک گفتت آن مقلد را اساست. چون نشان راست گویند و شبیه، پس یقین گردد تو را لا ریب فی. آن شفای جان رنجورت شود، رنگ روی و صحت و زورت شود. چشم تو روشن شود، پایت دوان، جسم تو جان گردد و جانت روان. پس بگویی راست گفتی ای امین، این نشانی ها بلاغ آمد مبین. فیه آیاتون سقاتون بینات، این براتی باشد و قدر نجات. این نشان چون داد گویی پیش رو، وقت آهنگ است پیش آهنگ شو. پیروی تو کنم ای راست گو، بوی بردی زشترم بنما که کو. پیش آن کس که نه صاحب اشتریست، کو در این جست شتر بهر مریست. زین نشان راست نفزودش یقین، جز عکس ناقجوی راستین. بوی برد از جد و گرمی های او، که گزافه نیست این هیهای او. اندر این اشتر نبودش حق، ولی اشتری گم کرده است او هم. ولی طمع ناقی غیر روپوشش شده، آنچ از او گم شد فراموشش شده. هر کجا او می دود این می دود، از طمع هم درد صاحب می شود. کاذبی یا صادقی چون شد روان، آن دروغش راستی شد ناگهان. اندر آن صحرا که آن اشتر شتافت، اشتر خود نیز آن دیگر بیافت. چون بدیدش یاد آوردان خیش، بی طمع شد زشتر آن یار و خیش. آن مقلد شد محقق چون بدید اشتر خود را که آنجا می چرید. او طلبگار شتر آن لحظه گشت، می نجستش تا ندید او را به دشت. بعد از آن تنها روی آغاز کرد، چشم سوی ناقه خود باز کرد. گفت آن صادق مرا بگذاشتی، تا به اکنون پاس من می داشتی. گفت تا اکنون فسوسی بردم، و از طمع در چاپلوسی بودم. این زمان هم درد تو گشتم، که من در طرب از تو جدا گشتم به تن. از تو می دزدیدم این وصف شتر، جان من می دید آن خود چشم پر. تا نیابیدم نبودم طالبش، مس کنون مغلوب شد زر غالبش. سیئاتم شد همه طاعات شکر، هزل شد فانی و جد اثبات شکر. سیئاتم چون وسیلت شد به حق، پس مزن بر سیئاتم هیچ دق. مر تو را صدق تو طالب کرده بود، مر مرا جد و طلب صدقی گشود. صدق تو آورد در جستن تو را، جستنم آورد در صدقی مرا. تخم دولت در زمین می کاشتم، سخره و بیگار می پنداشتم. آن نبود بیگار، کسبی بود چوست، هر یکی دانه که کشتم صد برست. دزد سوی خانه ای شد زیر دست، چون در آمد دید کان خانه خود است. گرم باش ای سرد تا گرمی رسد، با درشتی ساز تا نرمی رسد. آن دو اشتر نیست، آن یک اشتر است. تنگ آمد لفظ، معنی بس پر است. لفظ در معنی همیشه نارسان، زان پیمبر گفت قد کله لسان. نطق استرلا باشد در حساب، چه قدر داند ز چرخ و آفتاب. خاص چرخی که این فلک زو پره است، آفتاب از آفتابش ذره است.